मुझको भिगो दिया है मेरे लाज ने, मुझको डुबो दिया। सबने आज तो मुझको भिगो दिया है मेरे लाज ने, मुझको डुबो दिया। ऐसे लगी चली सोच में कड़ी, कुछ मैंने खो दिया। संग मेरे धोल धु मेरे चाल से चाल मिला, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। मैं तुझको जान लूँ तू मुझको जान ले, आ दिल की पास वो मेरा हाल है। इस हाल से हाल मिला, ओ, ताल से ताल मिला, ओ, ताल से ताल।